Vår neste gjest I studio en mann som faktisk påstår at han kan få hele Nord-Norge til å forsvinne. Og her kommer han, general Fjodor Boskovski, sjef for SS-20-batteriet I Murmansk. Velkommen. Spasiba. Stemmer dette, general Boskovski? Da. Ja, det jo faktisk helt utrolig. Altså, kan de bevise... Hva? Ikke bevise? Nei, akkurat jeg forstår. Takk, ok. Vi godtar det. Takk for det, general Fjodor Boskovski. Og det siste dere hører fra bedre sent enn alvor I dag.